Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Van egy kis előnyem a hallgatókkal szemben, meg egy kicsit az asztaltársasággal szemben is, mert délelőtt én már láttam a Terminátor 3-at. Én nem akarok... És jó neked? Jó, nekem nagyon tetszett. Semmi rosszat mondani, én már körülbelül 3 hete láttam. Hűha, na de akkor az valami nem annyira törvényes megoldás volt szerintem. Hát börtönön kívül voltam. Meg még vagyis. Állítólag vígjáték a műfaja. Részben, tehát vannak benne poénok, egy kis vicceskedést belevittek a filmbe, de hihetetlenül sodró volt, és azért is vagyok előnyben, mert a mozi mellett, ahol bemutatták a filmet nekünk újságíróknak, ugye hát a ilyen légkondicionált filmek után az emberre rájön egy kis csorgathatnék. Ez szó egyébként is jó, mert van egy ilyen vonatkozás ennek a filmnek, hiszen ott fém is folydogál, mint a 91-es Terminátorban. És hát a mellékhelyiségből jöttem ki, és összefutottam Marinov Gáborral, akiről már itt pár hete beszélgettünk, és ugye aki vezette azt a magyar csapatot, akik különböző trükköket készítettek a filmbe. És elérkezett ez a pillanat, amikor megkérdeztem tőle, hogy te Gábor, valami kis eufória érzésetek van? És akkor így mondta, hogy hát bizony azért ez egy nagyon érdekes érzés volt 21 méteres filmvásznon látni azokat a trükköket, amelyeket pár hónappal ezelőtt készítettek itt Budapesten a saját számítógépeiken. Ma este megszólal a műsorunkban a világ legnagyobb és legjobb vizuális trükkjeit készítő Industrial Light and Magic munkatársa. Ő az, aki a Terminátor 3. részében a folyékony fémeffektust készítette. De mindezek előtt dragonisztikus hírsziporka csippekkel, amelyek kimoshatók. Az újfajta chip forradalmasítja a különböző termékek nyomkövetési piacát. Aztán jön az interjú Willy Geigerrel, majd a Ned doktornővel folytatjuk a filmes témát, családi program az internetezésre. Exkluzív hozzáférés a Csillagok háborúja legújabb epizódjához. Info szótárunkban a házi mozival foglalkozik a netnyelvész, végül hasznos tippek a házi videók megszámítógépesítéséhez Chatmantől. Számítógépes talk show mindenkinek, itt a Modem Idők. A telefonszámunk a szokásos 328 85 55, működik a csüti-csati chat.gyalogló.hu, és már vannak ott többen is, például Trampli Nyuszi, egy új név, ugye? Vagy volt már ő? Azt hiszem, már volt talán egyszer régebben, vagy szóval utóbbi időben már ismerősnek tűnik. Biztosan kíváncsi a filmes témákra. Chatman-t hallottuk az előbb, ugye Spányik Chatman Balázs. Szép éveset kívánok. Mellette Ned doktornőm Kitzinger Szonya. Csatlakozom Spányik Balázshoz. Jobbomon itt van Dragon György hírsziporkamesterünk. Folyékony fémmentes estét kívánok. És itt van Varga 3G Gábor is, a mi mobil szakértőnk. Hasonló élményeket kívánok én is mindenkinek. Én pedig a műsor házi és rendszer gazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és a honlapunkat nem mondtam még, net.hu/modemidők. A Hungary Network gondozza, és lesz majd játékkérdés is, ezúttal csak egy, nem úgy, mint a múlt héten. Elmondtuk a múlt heti kérdésünknek a megfejtését? Mi volt a múlt heti kérdés? Na hát ez lesz majd a te kérdésed, amire majd hangszorot nyerhetsz, hogyha ha nagyon akarsz. És akkor figyelni kell majd Dragon György hírsziporkáját, mert akkor lesz majd a kérdés. Na hát akkor nézzük, hogy milyen újdonságot találtál, kedves hírsziporkamester. Annak idején nem tudom, emlékeztek rá, amikor bejöttek az első ilyen 386-os és 486-os processzorok, az mekkora nagy szenzáció volt. És amikor Magyarországra jött be? Amikor Magyarországra volt, nekem egy nagyon kedves barátom akkor tájt, aki hozzájutott egy ilyen 486-os, valami 66 MHz, vagy valami ilyesmilyen processzorhoz, és nagyon büszkén zsebrevágta, és vitte haza. És hát édesanyja fogta a kis ingecskét, amelynek a felső zsebébe tette ezt a jó kis processzort, ami akkor volt, mit tudom, 50 000 forint. Fiam, ki moshatom az ingedet? Ah, persze, anya, nyugodtan. Puff, mosógépbe be. Hát a mosógép akkor legintelligensebb mosógép volt egy darabig Magyarországon éppen. Utána már nem nagyon lévén, hát hogy is mondjam, szegény chip nem élte túl ezt a durva beavatkozást. Ebből volt is nagy családi botrány, meg mindenféle ilyen elköltözöm, haragszom rád mindörökre. típusú dolog. Hát azóta persze ma már a 486-os csipeket az ember fülbe lőve hordja, meg én nem is tudom, mi mindent csinálnak velük. Múltkor volt néhány éve, volt egy ilyen Linuxos vendégünk, nem? Aki valamilyen 386-os vagy 486-os processzort hordott a nyakában egy kis ezüst láncot, arra nem emlékszem? Igen. Van, aki ebből próbált módit csinálni, hogy miért is meséltem el ezt a történetet, azért, mert a Texas Instruments nevű amerikai cég egy olyan chipet hozott létre, RFIS-nek hívják, ez a Radio Frequency Identification System, tehát egy rádiófrekvenciás azonosító rendszer, amelynek segítségével azonosítani lehet ruhadarabokat, illetve hát azt mondják a személyiségi jogokért küzdők, hogy embereket nyomon lehet követni. A dolognak az a lényege, hogy ezt a chipet belevarják a ruhádba, olyan bevonata van, ami pont megóvja a mosógéptől, a tisztítástól, a savas esőtől, minden egyébtől. Bízhatatlan. Na de, és az áramforrás az meddig tart? Ez egy ilyen passzív chip. Ja. Tehát ez úgy működik, mint a lopásgátlók. Aha. Durván, csak a lényege az, hogy ellenáll mindenféle behatásnak, és nagyon kicsi, tehát összesen 22 mm az átmérője, és nagyon-nagyon vékonyka, tehát tényleg be lehet varni a gallérba, vagy a mit tudom én, bárhova, és elvileg arra jó, hogy ha mondjuk beadod a tisztítóba a ruhádat, akkor azonosítani lehet, hogy a tiéd. Ugye ez a nagyon jó része a dolognak, a nagyon rossz része a dolognak, és az, hogy ezáltal téged nyomon lehet követni. Tehát szó szerint bárhol jársz, lehet tudni, hogy hova mész. Hogy pontosan melyik ruhatisztítót használom. Hát nem csak a ruhatisztítók, hanem hogy milyen boltokba mész be, mondjuk egy szupermarketben, melyik moziba jársz. És ez bizony már erőteljesen sérteti a személyiségi jogokat. Uh-huh. És a jobbik eset, ha tudsz róla, hogy ilyen ruhát viselsz. De biztos, hogy tudsz, amikor megvásárolod, akkor nyilván drágább ez, mint hogyha bemennék a boltba és vennék egy inget. Ez viszont tényleg egy nagyon jogos probléma, nem, hogy tudsz. Lehet, hogy mert a gyártók ezt befektetésként. Tudsz-e róla? Mert nem biztos ám. Hát most gondolj be, 22 mm, ez 2 centi, egy gombba elfér végül is. És van egy díszgomba ruhádon, azt se tudod, hogy rajta van, és ezen keresztül mondjuk tényleg egy ilyen nagy bevásárlóközpontban tökéletesen tudják ellenőrizni, hogy aki 15 és 25 év közötti, most csak mondtam egy példát, az mind a X-boltba jár. És azért ez már egy nagyon-nagyon kellemetlen, futurisztikus ilyen cyber társadalmat. Kicsit Orwell. Kicsit Orwell. Cyber Orwell. Pedig az elvileg maga a dolog, az egy nagyon jó kis találmány, hogy azonosítani lehessen akár téged, akár a ruhadarabodat, akár a kalapodat. Hogyha mondjuk bementek egy bárba, ahol mindenkinek ugye a klasszikus angol példa szerint egyforma esernyője és egyforma kalapja van, hogy lehessen tudni ki melyik. Ennek ellenére, hogy egyébként a Terminátor a mai filmben, ennyit elárulhatok szerintem, hogy bement egy bárba, te is mondtad az előbb. Szétszőtte, fogadjon. És megszerezte magának a ruhát, mert ugye minden Terminátor film így kezdődik, hogy mesztelenül megjelenik Arnold Schwarzenegger, és ruhát szerzett magának, de hát ő másképpen azonosítja az embereket. De ezt a rendszert egyébként milyen jól lehetett volna használni, nem annyi pár éve szilveszterkor volt egy ilyen fergeteg parti a Városligetben, és iszonyatos nagy botrány kerekedett belőle, mert ilyen több száz embernek a kabátja az így nem volt meg, tehát így valaki kifosztották a ruhatára. Hát ennek az eszköznek a segítségével például ilyen esetben lehetett volna tudni ki melyik kabát. Nagyon érdekes, hogy az összes chip különböző ilyen 64 bites azonosítókat tartalmaz, és mindehhez még hozzájárul egy ilyen lézeres gravírozás is. Tehát azok, akik még díszíteni akarják, még ilyen húcosan is meg tudják csinálni ezt a dolgot. Egy a lényeg, ezt már ki lehet mosni, vasalni lehet, mindent lehet vele csinálni, elpusztíthatatlan. Vasalni, rányomod a csípre, és akkor nem olvad el? Most csak mondtam egy példát, lehet, hogy nem lehet vasalni, majd adsz egy ilyen csípet, és kipróbáljuk. Mosni azért lehet, azt tuti. Na, játékkérdés. Következő kérdés, Magyarországon nagyon híres volt egy hosszú időszakban az a Texas Instruments nevű cég. Akit említettem, milyen készüléket gyártottak ők, amely nagyon sok diáknál is megtalálható volt. Már a 70-es években is, ugye? 80-as években itt Magyarországon. Ők nagyon híresek voltak emiatt egész világon, de Magyarországon is. Nekem még most is van működő olyanom. Ez már egy ilyen ősi mobileszköz egyébként. Így is segíthetünk egy picit, nem? Palm, igen. Szóval mobileszköz, és várjuk a megfejtést. 328-85-55. A nyeremény most is a PC World aktuális száma, illetve az internet kalózban, mint a Business Online most megjelent lapszámai. Jövő héten mutatják be a magyar mozika Terminátor című film harmadik részét. nem kevesebb, mint 12 évet kellett várni a folytatásra. Arnold Schwarzenegger ezúttal is a jók oldalára átprogramozott robot szerepét tölti be, és azt is elárulhatom, hogy lesz egy dögös és csinos Terminatrix is a filmben, akit Christina Loken alakít. A Terminátor 3-mal itt a modem időkben természetesen a számítógéppel készített látványok miatt foglalkozunk, és Magyarországon egyedül mi kaptunk lehetőséget arra, hogy a világ leghíresebb trükkcége a George Lucas által alapított Industrial Light and Magic munkatársával interjút készítsünk. Willy Geigernek két nagyobb feladata volt a Terminátorban. Ő készítette a folyékony fém effektet és a nukleáris robbanásokat. The liquid metal... A folyékony fém a Terminátor harmadik részében is visszatér, mint a jövőbeli robotok építőanyaga. De ezúttal egy csinos fiatal nőt láthatunk a gonosz Terminatrix szerepében. Melyik látványelem megalkotása volt az ön számára a legizgalmasabb? Két valóban bonyolult jelenetünk volt. Az egyik, amikor a Terminatrix elolvad. Nem akarom a poént lelőni, de a jelenetben a nő csapdába esik, és a folyékony fémből készült teste teljesen elolvad és feltárul alatta a csontváz. Ezt megalkotni óriási nehézséget jelentett, de végül is látványos lett. A másik, amikor a nő újra feltűnik, de elromlik. Ez megint egy iszonyatosan bonyolult jelenet, mert egyszerre akartuk esendő lénynek és mégis félelmetes szörnynek ábrázolni. E látványelemek kihangsúlyozása volt az izgalmas kihívás. Achieving that balance was very difficult. Let me ask you a very stupid question. Engedjen meg egy igazán buta kérdést. Miért muszáj a mai filmekben bonyolult számítógépes látványelemeket, folyékony fém hatásokat előállítani? Nem lehetne ugyanezeket hagyományos módszerekkel megcsinálni? Ez egy tényszerű kérdés. Amikor a filmet tervezzük, megvizsgáljuk a lehetőségeinket. Azaz nem kell mindig mindenáron mindent számítógéppel előállítani. Valódi tárgyakat vagy azok élethűen kicsinyített változatait is le lehet forgatni. Vannak azonban olyan speciális effektek, amelyeket képtelenség kamerával leforgatni. Ilyen, amikor a Terminatrixnak elolvad a folyékony fémteste. Hát ezt egész egyszerűen lehetetlen volt valódi anyagokkal megvalósítani. Hadd meséljem el, hogy bizony az egyik komoly referenciánk ez volt. Higanyt használtunk ahhoz, hogy pontosan megismerjük a folyékony fém mozgását. Ráadásul ez borzasztóan veszélyes munka volt, mert egy teljesen zárt, légszigetelt helyiségben kellett dolgoznunk, hogy ne szabaduljon ki az életveszélyes higanygőz. Persze a modellezés után már a számítógépen folytattuk a munkát, így biztonságosan elkészülhetett a snitt. Is there anything in the filming world? Van még bármi a filmes világban, amit nem lehet előállítani számítógéppel? Hát, tudja, egyre kevesebb. De ilyenkor az az igazi kérdés, hogy a konkrét trükk esetében mi a legjobb megoldás. Például van egy döbbenetes üldözéses jelenet a Terminátor 3-ban, és ennek legnagyobb részét valós körülmények között forgattuk. Igazi teherautókat vezettek igazi színészek, mert így hiteles az élmény. E jelenetnél feleslegesnek találtuk, hogy a teljes jelenetet számítógéppel modellezzük, így csak bizonyos részletei kerültek digitális trükkökkel kiegészítésre. Egy szóval bármit előállíthatunk számítógéppel, csak éppen nem mindig van értelme. Szóval érdemes még a régi technikát elővenni? Tudja, bármelyik utat is választjuk, sokkal kevesebb mögötte a varázslat, mint ahogy általában önök elképzelik. Akár kamera előtt filmezünk, akár a számítógéppel dolgozunk, a lényeg akkor is az aprólékos, precíz munka. Ezért haladhatunk előre csak lassan, nagyon-nagyon lassan. Az egyik látványos akcióban a két Terminátor, a nő és Schwarzenegger úgy verekedik egymással, hogy azt élő ember nem élte volna túl. Mit nehezebb megvalósítani, egy trükköt dublőrökkel, vagy ugyanez számítógéppel? Mondjuk ki, bizonyos jelenetek forgatásába a színész szó szerint belehalna, ez pedig nem lenne helyes. Ilyenkor jövünk mi a komputerjeinkkel. Az az igazán nehéz, amikor egybegyúrjuk a valóság képeit a digitális animációval. Az egész munkánkban a legnehezebb az, ha egy jelenetben a valódi színészekkel, valódi díszletekkel rögzített képeket észrevehetetlenül kell összevágnunk ugyanannak a számítógépes formájával. A közelharci jelenetekben vannak olyan képek, amikor keveredik a valós felvétel a számítógépes grafikával. Én azonban bárkivel fogadni merek abban, hogy nem tudja megállapítani, melyik a valódi színész és melyik a számítógépes grafika. Hihetetlenül precízek a vágások és a váltások, úgyhogy biztosan nem veszik észre önök sem. Van néhány olyan jelenet, ahol nyilvánvalóan trükköt látunk, mert mindenki tudja, valós körülmények között lehetetlenség leforgatni. Máshol azonban képtelenség tetten érni, hogy mi valódi és mi virtuális. Például a készfilm megtekintésekor a nagy üldözéses jelenetben még nekem is nehéz volt pontosan megállapítanom, hogy melyik képet csináltuk számítógéppel, és melyik volt az igazi felvétel. A filmben ismét láthatunk olyan fejet, amelyiknek az egyik fele emberi arc, a másik fele viszont csupasz robotmechanikából áll. Hogyan tudták hihetővé tenni ezt a trükköt? Igazi szakmai kihívás volt, hogy ezt összehozzuk. Ráadásul kötelező volt megoldani ezt a feladatot, mert a rendező mindenképpen a legrealisztikusabb módon akarta bemutatni ezt a jelenetet. Rengeteg időt töltöttünk el az előkészületekkel, mérések sorozatát végeztük el, sok-sok kamerát állítottunk fel. Felvettük az egész jelenetet Arnolddal, aztán a számítógépen elkészítettük a színész tökéletesen élethű másolatát. Megrajzoltuk, lemásoltuk és modelleztük Arnold minden egyes mozdulatát, arckifejezését képkockáról képkockára. Ezzel létrejött a jelenet számítógépes modellje, így elkészíthettük ugyanezt a jelenetet úgy, hogy egy robot csinálta végig Arnold Schwarzenegger szerepét. Végül összekapcsoltuk és összevágtuk a két karaktert. You have got Hungarian roots. Önnek magyar gyökerei vannak, mert az édesapja magyar. Sőt, a Terminátor 3 trükkjeiben közreműködött egy Digic Pictures nevű magyar komputergrafikus csapat is. Hallott róluk? Hát hogyne. A film effektjeinek nagy részét és a legnagyobb jeleneteket az Industrial Light and Magic készítette, de a többi jelenet közül jó néhányat a magyar csapat készített. A film egyik producere is magyar, és nekem is vannak magyar kapcsolataim. Tehát mondhatjuk, hogy ez a film a magyarok nélkül nem készülhetett volna el. Willy Geigert hallottuk, és ő a film magyar producerét említette, ugye Andy Vajna, aki egyébként délelőtt itt volt a sajtó bemutatón, és ő vezette fel a Terminátor harmadik részét. Sőt, ott voltak a magyar srácok is a Digic Pictures-től, akik, hát ugye nagyon érdekes momentum volt a végén, amikor a stáblista jött, és elérkeztünk a magyar nevekhez. Képzeljétek el, hogy amikor feltűnt az első magyar név, akkor az ott ülők ilyen egy emberként elkezdtek tapsolni, ujjongani, és egy ilyen hihetetlen hangulat alakult a vetítőteremben. Egy valamit erről a dologról, amikor feltűnnek a nevek, a végén feltűnik Saros Hácz Iván neve is, akivel én annak idején együtt fejlesztettem játékprogramokat, sőt egy albérletben is laktunk, tehát valamilyen szinten én is büszke vagyok. Úgyhogy ezen alkalommal azért én a hallgatóinkat is arra kérném, hogy ha majd megnézik a Terminátor 3-at, akkor kivételesen várják végig a stáblistát, és nézzék meg, mert ott vannak a magyar nevek. Én azért büszke voltam rájuk, és tényleg nagyon sodró jelentekhez van közük a Terminátor 3-ban, és jövő héten itt lesznek majd a modern időkben Rab Sándor, illetve Marinov Gábor személyesen, úgyhogy érdemes lesz bennünket is hallgatni, már legalábbis a film bemutatója után. Közben megszületett a játékunk megfejtése, és a nyertesünk Váncsodi József, Györkönyi hallgatónk a főutcából telefonált, és gratulálunk neki, ővé a három újság. És mi is volt a megfejtés, kedves Gyuri? Texas Instruments zsebszámológépeket gyártott, méghozzá nagyon-nagyon jó ilyen kalkulátorokat, scientific, tehát ilyen tudományos kalkulátorokat. De csak annyi volt helyben, hogy TI, ugye? TI, pontosan. Texas Instruments. T30, T80, és mert tudták a színusz-koszínusz számolni. Ez is mint a Terminátor, mert egyébként ez meg T101, meg T800. És az volt a jó egyébként bennük, hogy egy ilyen, az volt az első megoldás Magyarországon, amikor így be lehetett csúsztatni egy ilyen műanyag keretbe, és hát nem tört el a kijelzője, meg minden. Elgondolkoztatok azon egy picit visszakanyarodva a Terminátor 3-hoz, hogy mi van akkor, ha a Schwarzenegger megnyeri a Kalifornia kormányzója címet, és akkor ugye bejelentette, hogy akkor hátat fordít a színművész pályájának. Hát, be van modellezve már a jó öreg Arnold, így szerintem a Terminátor 4, 5, 6 és 7. Csöndbe már forgatják. Nem lesz már gond, de. Még a választások előtt leforgatják. Meg fogja nyerni. Ez a vicc. De most képzeljétek el, hogy milyen lesz majd, amikor így a kormányzósága idén így idéznek ilyen jeleneteket majd a Terminátorba. Például, amikor mesterne ő bemegy egy ilyen bárba. Árpi vigasztal, hogy amikor Ronald Reagan elnök lett, akkor hirtelen előkerültek a B-kategóriás ilyen western filmjei. B-movie-k. Csak kapkodom a fejem egyébként, hogy micsoda hírverés van a Terminátor 3 kapcsán, de ami előtt igazán leborulok, az Lucasnak az akna munkája, amit a Star Wars-szal csinál. Hát ugye azt látjuk, hogy nagy most nincs terítéken, nagy marketing mester, azt látjuk ugye, hogy nincs terítéken, de mégis terítéken van, mert George Lucas előfizetéses hozzáférést biztosít legújabb filmje számára. Felmész a StarWars.com-ra, és $20 megvásárolhatsz magadnak egy éves jogot arra, hogy a legújabb epizód, ami a harmadik, a fiúk adás előtt kioktattak, jól mondom? A harmadik epizód, nincs alcíme. Annak a forgatási munkálatait nyomon lehet követni az interneten. Ez vagyis nem... mondjuk ki magyarul, kukkolhatunk pénzért. Így van, tehát StarWars.com. Egy ilyen filmes pipsot csinál George Lucas. És ott bemész a Per Hyperspace gyűjtőnév alá, és $20 tiéd az a jog, hogy kapsz egy .. végződésű e-mailt. Aztán... RPA-t meg kell szerezni. Ha belegondolsz, mindjárt felsorolom, hogy mit még. Ez a $20 semmi. Hát ez 5000 forint. Aztán kapsz hozzá exkluzív multimédiás tartalmakat, a honlapodnak a testre szabhatósági lehetőségeit, a kimaradt jeleneteket a klónok támadásából, illetve az animációs filmverzióját megkapod. Ugye azt mondtam, hogy az ausztrál forgatás minden napjaiba bekukkanthatsz, és mindig hívnak valakit online chatre, alkotókat, szereplőket, a fővilágosítót, mindenkit. Tényleg van egy kis közösségi jelleg ennek az egészen. Közösséget épít. Tehát leültet családokat, el tudom képzelni, Árpi a legnagyobb fan, édesanyjával leül a számítógép elő, és együtt kukkolják. Ezért az olcsó összegér az, hogy éppen Csubakka, nem tudom, lesz-e a harmadik részben, műveletlen vagyok e témában, de hogy hogyan jön, megy a kamerák előtt, és hogyan navigálja a rendező. Úgyhogy nagyon ügyes húzás, és tudjátok, hogy miért ügyes? Mert nagyon kevés ez az összeg, tehát $20 semmi, de a Lucas ilyenekből is építi a vagyonát, a bögrék, meg a kis pólók, ami nem olyan drága, de valahol hatalmas összeg. Hogy is van a húzás, az ős húzás, sok kicsi sokra vagy. Hát, de ugyanakkor akkor leborulok azelőtt is, hogy beszélteti az embereket a filmjéről, a még nem létező filmjéről, hiszen itt óriási közösségek jönnek össze. Nem csak, hogy az alkotókkal lehet csetelni, hanem egymással. Te láttad azt, amikor oda toltak egy spotlámpát a nem tudom én milyen űrbázis mellé. Sőt, én olyat is láttam, hát nem ezzel a Hyperspace, ez tavaly, akkor még ez nem létezett. Ugye mindenki ismeri R2D2-t, a mosógépszerű robotot. Neki megcsinálták az előéletét egy ilyen letölthető videóban, de rendesen R2D2 feltűnik, és a múltjából mindenféle képek... Valaha Hajdunak hívták. Hajdudítú. És képzeljétek el, hogy voltak olyan pillanatok, amikor bemutatták, hogy R2D2 kábítószeres volt. Vagy volt olyan pillanat, amikor ő nőzött. És akkor így körülrajongták a lányokkal, R2D2-t. Úgyhogy az érdeklődés folyamatos ébrentartása, és ez a fajta közösségalkotás szerintem példaértékű, ebből lehetne tanulni. Így van. Mert doktornő rovatban majd meg lehet találni a címet? Rövidesen? Szerintem meg holnap. Ígéretet teszel rá? Ígéretet. Itt a nagy nyilvánosság előtt? Így van. Hát akkor a Ned doktornő rovatot is keres. Te meg előfizet? Hát ezt most hadd tartsa meg magamnak ezt a titkot, mert... Én gondolkozom. Mert minden lebolyt. Árpi dombor nyomott vizakártyája már. Próbáltam megnézni a honlapot, hogy itt beszámolok arról, hogy hát ha a oldalsó kapukon be lehet menni, de sos le volt lakatolva minden, úgyhogy nem tudok beszámolni, hogy milyen, de hát a showbiznisz királyától most érted, gyenge dolgot nem várhatok. Ügyes ember George Lucas, és megoldotta a biztonságát az oldalnak, majd a biztonságra mindjárt visszatérünk Chapmannál. Időnként a modemidőkben elkalandozunk olyan területekre, amik nem tartoznak szorosan a számítógép világához, de nem baj, mert időnként a mobiltelefonnal, meg a szórakoztató elektronikával, tévével, videóval is lehet foglalkozni. Mindennel, és... amiben villany van. Így van. És ezekhez is társulnak ugye olyan szavak, amiket eddig nem ismertünk a magyarban. Úgyhogy most Bódi Zoltánnal elkalandozunk egy kicsit a házi mozi világába. Szerintem... A maga a szó is jó, nem ez a házi mozi? Egyébként igen, igen, miközben gondolkodtam a mai témánkon, rögtön eszembe jutott, hogy milyen szép megoldást alkottuk, ez teljesen jó, ez a házi mozi, ez egy külön infószótárt is megérne. Hát akkor legyen, beszéljünk erről először, aztán majd folytatjuk a többivel. Az a baj, hogy nem tudom pontosan, hogy mi az angol eredetie. Az érdekes, hogy több is van. Tehát van például home theater, uh-huh. Az a házi színház. Igen. Ezek a kicsit gyengébbek. Mozinára is használják. Igen. Így van. És hát van még néhány változata. Ez azért érdekes egyébként, mert ugye a magyar terminológiában egész egyszerűen megalkottunk egy egységes kifejezést a nagy káoszból, a DVD világ nagy káoszából alkottunk egy kifejezést, a házi mozit, ami nagyon jó, nagyon szemléletes, teljesen világos. egyetlen... És még rövidebb is, mint az angol. És még rövidebb is, mint a sok-sok különböző angol változat. Egyetlen egy hibája van, hogy mire asszociál a házi feladatra, ami nagyon negatív, és nagyon távol áll a házi mozi. Meg a házi úrra, vagy a házi nénire, ez is olyan. A házi nénire, igen. Bár, de ettől függetlenül szerintem nagyon, nekem is nagyon tetszett a házi mozi kifejezés, mert egy szóban van benne, amire lesz az angolban két szó volt, igen. És abszolút tükrözi azt, amiről szól. Tehát, hogy azt a technikát, amit eddig csak a mozikban szokhatunk meg, ugye, tudni a sok csatornás igen. hangot, meg igen. a jó minőségű képet, és a plusz ezernyi extra szolgáltatást, az belekerült ebbe az egy rövid kis kifejezésbe a házi moziba. Úgyhogy ezt abszolút pártolhatjuk és támogatjuk is. De nem kell támogatni különösebben, mert él az magától is. Ennek egyében rövidesen majd kisebb sorozatot indítunk a házi mozis kifejezésekkel, mert azért ebben vannak mindenféle idegen szavak, némi kis előzetes mondjunk ebből szerintem. Nekem nagyon tetszik a surround hangrendszer, vagy surround hangzás, maga a surround. Ami egyébként már a házi mozi előtt is előtt, volt. Bizony, most már a jobb magnókon, CD játszókon, erősítőkön található egy gomb, amire rá van írva, hogy surround, be kell nyomni, és akkor jobban szól az egész. Akkor... De mégiscsak kapcsolódik az egész a házi mozihoz, hiszen a hogyne. Képi elemek, a hihetetlen megvalósítása, a hihetetlen minőségű kép visszaadás tette szükségessé azt, hogy a hang is ugyanolyan hangot is visszaadjuk, legyen. Mint ami a moziban is elérhető, és éppen ezért jönnek a különböző szabványok. DTS, Dolby Digital és társai. Ezekkel foglalkozunk majd rövidesen. Két-három gyors tipp Chatman Balázstól, az egyik rögtön a Windows biztonságához kapcsolódik, mert a múlt héten erről is beszéltünk, és lám bekövetkezett a nagy baj. Jaj, igen, mennyire így van. Ez azt befejeztem a mondatot. Még egy enterről végére. Így van, tehát a múlt héten beszéltünk erről a bizonyos Windows hibáról, amit ugye már elméletileg július közepén kijavítottak, és elérhető volt hozzá a javítás, ám de hétfőn megjelent az első olyan program, ezt is tulajdonképpen beharangoztuk egy héttel ezelőtt, ami kihasználta ezt a hibát, és most éppen pusztít a világban. Általában óránként 2500-al nő még mindig a megfertőzött gépek száma, annak ellenére, hogy a... Ennek ellenére, hogy a javítás elérhető szinte minden antivírus készítő elérhetővé tette azokat a programokat, amikkel ezt le lehet szedni, sőt, mivel tegnap este megjelent két másik változata is. Ennek ez a Blast-e? Ennek a hát Blast vagy M-Blast vagy valami, szóval mindenféle neve van már szegénynek, mindenki ahogy éri úgy nevezi. Már ezekhez is elkészültek a védelmi eljárások. De egyelőre a világ abban az állapotában van, hogy pánikol azon, hogy úristen lekapcsolódik a gép. Mert hogy ez a történés, amit látnak az emberek, hogy egyszer csak megjelenik egy ablak, hogy egy perc volt lekapcsoljuk a gépedet. Úgyhogy erre majd még jövő héten szerintem visszatérünk, de most térünk vissza a ma esti témánkhoz, a mozizáshoz, meg a házi mozizáshoz. Arra gondoltam, hogy nagyon gyorsan a hátralevő időben mondunk néhány egyszerű tippet. Igazából az idén nyáron a mi életünk is nagyjából a videó és a házi mozizás körül zajlott. Pont minden... te mesélted ezt, hogy igen, majd fogsz ilyen beleszerezni otthonra, hogy otthoni videót tudják csinálni. Így van, mindenféle helyekre vittük magunkkal a kis kameránkat, és aztán mikor hazaérkeztünk, akkor gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehetne ebből valami élvezhető, mások számára is élvezhető kimenetet csinálni. És végül is kiderült... Ez attól függ, műnek az ettem. így is van. De aztán rájöttünk, hogy igazából a Windowsban minden megvan, és ezt talán kevésbé tudják, hogy a Movie Makernek, amely az eredeti Windows XP-ben elég gyengire sikerült, a kettes verziója ingyen letölthető az internetről, a Windows Update oldalról, és egy zseniális program lett. Tehát igazából effektusokkal, hangaláfestéssel, különböző vágásokkal, automatikus jelenetreosztással... És egyszerűen használható? Igen, tehát házi videós rendkívül egyszerűen, tehát ez tipikusan az az alkalmazás, ami az első ilyen videóvágó szoftverednek kell lenni, amin elsajátod az alapokat, és utána át tudsz majd később állni, hogyha már rájött, ráéreztél az ízére egy komolyabb rendszerre például. Szóval a home videókra tökéletes. Abszolút tökéletes, így van. Akkor ennek a címét is el lehet majd érni a mi honlapunkon keresztül rövidesen. Spányik Csatnán Balástól, akit az elmúlt percekben hallottunk. Eddig tartott a modem idők, a honlapunkat a Hungary Network gondolsz a net.hu/modemidők.